marching down your street, outside your house in the summer heat. I see the window, I see the blind. I think that you are one of the kind. Καλώς ήρθατε στα θορυβόδη νυχτερινά του Δημήτρη Τσιρώνη. Βραδινές ιστορίες ανεξιχνίας των αισθήσεων και περίεργων ονείρων. Συνοδεία ηλεκτροακουστικών έργων και ηλεκτρονικών συνθέσεων από μουσικούς που δημιουργούν στο φως του φεγγαριού. Στη μέση ακριβώς της εκπομπής αναλαμβάνει η Σεσίλια Εουδάβε με μερικές μικρές ιστορίες από τη συλλογή των 21 σύντομων κειμένων ασυνήθους ή φανταστικής φύσεως και τον τίτλο Μικροκαταρρεύσεις. Μια κυκλοφορία των εκδόσεων Οκτάνα. Σεσίλια Εουδάβε, το όνομά σου είναι άγνωστο, μέχρι και περίεργο. Καλό αυτό. Αναλόγως το χαρακτήρα που έχεις διαμορφώσει και τις αντοχές σου για νέες εξερευνήσεις και λογοτεχνικές ανακαλύψεις. Εμένα με εξητάρει μια νέα γραφή, νέες λέξεις, περίεργα σχέδια και αναλόγως περίπλοκες μεταφραστικές ομαδικές προσπάθειες. Μ' αρέσει να είναι προσεγμένη η έκδοση από όλες τις πλευρές που την αποτελούν, στα χρώματα του εξωφύλου και στο χαρτί, στα εισαγωγικά και επίμετρα, αλλά μέχρι και στον κολοφόνα. Έτσι, αν είστε ξύπνιος, θα καταλάβετε ότι είναι προς τιμήν σας που κάποιοι ξύπνησαν νωρίτερα και έκαναν ό,τι μπορούσαν. Απλά τα πράγματα για την αφορμή της δημιουργίας για τη Σεσίλια Εουδάβε, γεννημένη στην Γκουαδαλαχάρα του Μεξικού τον Απρίλιο του 68. Η συγγραφέας πνιγόταν στη δουλειά και κατόπιν συμβουλής ξεκινά να γράφει ένα μικρό κείμενο στο τελείωμα κάθε μέρας για να συνεχίσει να αναπνέει και να μην καταρρεύσει. Έτσι γεμίζουν λίγο στις σελίδες της καλές της έκδοσης στα τέλη του 19 από τις εκδόσεις Οκτάνα της Θεσσαλονίκης. Λίγες λέξεις περιγράφουν πολλές ιδέες. Φανταστικές ιστορίες αντικαθιστούν την κρίζα καθημερινότητα όπου αντικείμενα σκέφτονται και ενεργούν ή δέντρα παραμερίζουν τη λογική και πλάθουν τη ζωή. Αυτές οι μικροϊστορίες έχουν απ' όλα. Κάποιες ίσως θεωρηθούν απλά σχέδια μιας δύσκολης μέρας που είχε ξεζουμίσει τη συγγραφέα. Άλλες είναι μεστές και έτοιμες για να αφήσουν χώρο στο μυαλό σου να περιπλανηθεί σε μικρούς λαβυρίνθους. Μερικές δεν χρειάζονται περισσότερη έκταση και ολοκληρώνονται στις επαρκείς σειρές τους. Οι άειλες πραγματικότητες, γεμάτες προειδοποιήσεις και αποφθέγματα, με τη διακριτική απογοήτευση των πραγμάτων περί κάθε λογής ασυνήθους ή φανταστικής φύσεως. Η Μεξικανή συγγραφέας και πανεπιστημιακός έχει εκδώσει 3 μυθιστορήματα και αρκετές συλλογές σύντομων διηγημάτων. Σε αυτά τα μικρά, 21 κείμενα ταλαντεύεται μεταξύ της ασυνήθους πεζογραφίας και του φανταστικού. Είναι κάτι σαν οι προσωπικές της ασκήσεις ενδυνάμωσης χαρακτήρων μέσα στο μικρότερο δυνατό χρόνο. Χωρισμένες σε ενότητες και διανθισμένες με σχέδια της Εύης Τσαχνιά, οι μικροκαταρρεύσεις στέκονται αγέροχα πίσω από τα μάτια του αναγνώστη και χλεβάζουν τον όγκο λέξεων, σελίδων και προσπαθειών της κάθε βιβλιοθήκης. Γιατί έτσι ακριβώς δημιουργήθηκαν. Ως σύντροφοι της ευάλωτης ανθρώπινης στιγμής. Της παράδοξης και σύντομης ώρας που η μέρα φεύγει εξωπίσω της και το πνεύμα απομισά τις τελευταίες στιγμές σοφροσύνης και ονειρικής διάβγειας πριν παραδοθεί στη λύθη της νυχτός. Το δεύτερο μέρος της εκπομπής αποτελείται κυρίως από ένα ημίωρο κολλάζ ήχων παρμένο από την κυκλοφορία του Σάββα Μεταξά Ίσκιος του Οκτώβρη του 2020. 7 κομμάτια κρυμμένα στις σκιές για αρκετό καιρό. Εμπλουτισμένα με ραδιοφωνικά αποσπάσματα μεσαίων κυμάτων από διάφορα σημεία του κόσμου. Freak flag. enjoy the party. By each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. In this world, there's room for everyone, and the good earth is rich and can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful, but we have lost the way. Greed has poisoned men's souls, has barricaded the world with hate, has goose-stepped us into misery and bloodshed. We have developed speed, but we have shut ourselves in. Machinery that gives abundance has left us in want. Our knowledge has made us cynical, our cleverness hard and unkind. We think too much and feel too little. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent and all will be lost. The aeroplane and the radio have brought us closer together. The very nature of these inventions cries out for the goodness in men, cries out for universal brotherhood, for the unity of us all. Even now, my voice is reaching millions throughout the world. Millions of despairing men, women, and little children. Victims of a system that makes men torture and imprison innocent people. To those who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass and dictators die. And the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish. Soldiers, don't give yourselves to brutes. Men who despise you, enslave you, who regiment your lives, tell you what to do, what to think, and what to feel, who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder. Don't give yourselves to these unnatural men, machine men with machine minds and machine hearts. You are not machines. You are not cattle. You are men. You have the love of humanity in your hearts. You don't hate, only the unloved hate, the unloved and the unnatural. Soldiers, don't fight for slavery, fight for liberty. In the 17th chapter of St. Luke it is written, the kingdom of God is within man, not one man nor a group of men, but in all men, in you. You, the people, have the power to create machines, the power to create happiness. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Then in the name of democracy, let us use that power. Let us all unite. Let us fight for a new world. A decent world that will give men a chance to work, that will give youth a future and old age a security. By the promise of these things, brutes have risen to power. But they lie. They do not fulfill that promise. They never will. Dictators free themselves, but they enslave the people. Now let us fight to fulfill that promise. Let us fight to free the world, to do away with national barriers, to do away with greed, with hate and intolerance. Let us fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to all men's happiness. Soldiers, in the name of democracy, let us all unite! a judge who like puts in a court, and the judge have like what an able jail, what it could be a spanking or a smack or a swat or a hit. This could be where of judges and courts and jails and who was it. This will be doing the facts of David Cassidy of War in this case of feelings that could make you happy, that could make you sad, that could make you mad, that could make you jealous. So do you know a jail is a judge and a court could? So this could be like in those green Christmas trees and Santa Claus has a bad brain. And now the Einstein trail is like the Einstein on the beach. So if you know the facts, so this could be into Lucy or a kite, you raced all the way up, this was a race. So now the eight types will be into the pink rink, and this way could be so very magic. This could be like seeing where a woman comes out to grab her, and this is what she grabs her. So this could be if you lie on the ground. So this could be if you feel the earth move or not. I feel the earth move, Carole King. I feel the earth move under my feet. I feel the tumbling down, the tumbling down. I feel some ostriches like into a satchel, some like them. I went to the window and wanted to draw the earth. So when David Cassidy tells you all of you went to go into and onto a meet, where would a red dress? Would it get some gas? So this could be some of all of my friends. Cindy, Jay, Julia, Steve, Robin, Rick, Kit, Liz. This could be some of any energy so-so about one song. So that could be the one song this, what it could, on the Einstein on the beach from trial to jail, with a court where it could happen. So when David Cassidy tells you all of you to get on going, get going, get going, so this could be like in the WABC. Jay Reynolds from midnight to 6 a.m., Harry Harrison from 6 a.m., I feel the earth move from WABC. Jay Reynolds from midnight to 6 a.m., Harry Harrison from 6 a.m. to 10 a.m., Ron Lundy from 10 a.m. to 2 p.m., Dan Ingram from 2 p.m., so this could be mistakes, try it again. Jay Reynolds from midnight to 6 a.m., Harry Harrison from 6 a.m. to 10 a.m., Ron Lundy from 10 a.m. to 2 p.m., Dan Ingram from 2 p.m. to 6 p.m., George Michael from 6 p.m. to 10 p.m., Chuck Leonard from 10 p.m. to midnight, Johnny Donovan from 10 p.m. to 3 a.m., Steve O'Brien from 2 p.m. to 6 a.m., Johnny Donovan from 6 p.m. to 10 p.m., Chuck Leonard from 3 a.m. to 5 a.m., Johnny Donovan from 6 p.m. to 10 p.m., Steve O'Brien from 4:30 a.m. to 6 a.m., Steve O'Brien from 4:30 a.m. to 6 a.m., Johnny Donovan from 4:30 a.m. to 6 a.m. I feel the earth move. I feel the tumbling down, the tumbling down. There was a judge who, like, puts in a court, and the judge have, like, what an able jail. What it could be a spanking, a smack, a swat. Thank you. a species that had barely begun to conquer its own diseases. We'll be right back. Warsaw calling. Warsaw calling. Warsaw calling all the free nations. Ci fai noc di harmonia gra, dierbavi potpati, bucci zdrovi da, scendi braci vulai, grudi kli paru, posa li katulai, nima jaka zlu. Шпани, граби, крит, пазури, чимай фасон свой, як шпіть. Дороги наші, та йой шпівай, Львов наш Львов, та решта тіт. Очі файно, львовський кубіт руй, лепших німа в свєті, він Львов копай свой. На Личаку, где виліжеш, та йой, всенді слышиш тен швіст. Лечаковський гімн, юж музичка гра, шпіва з нами наші в'яри чма. Щоб гуляй, браті, файно, коли гармонія гра, пір баби під пахи, бук чи здрові да. Шенджі, браті, гуляй, брудик хліпару, у салі катуляй, німа як наш Львов. Пані, граби, крит, пазури, чимай фасон свой, як шпіть. Дороги наші, та йой шпівай, Львов наш Львов, та решта піт. Охай, брачі, файно, львовський кубітру. Лепшик, ой, ой, ой, Лечаковський гімн, юж музичка гра, шпіва з нами наші в'яри чма. Гуляй, браті, файно, дві гармонія гра, дірбаби під пахи, бухчі здрові да. Шенджі, браті, гуляй, грудик кліпару, посалі катурай, німа як наш Львов. Шпани, граби, кліп, пазури, чимай фасон свой, як шпіт. Дороги наші, та йой шпівай, Львов та Львов, та решта піт. Охай, браті, файно, львовський кубітруй, лепших німа в світі. Σκοπός της ζωής μας δεν είναι η χαμέρκη. Υπάρχουν απειράκης ωραιότερα πράγματα και απ' αυτήν την αγαλματώδη παρουσία του περασμένου έπους. Σκοπός της ζωής μας είναι η αγάπη. Σκοπός της ζωής μας είναι η ατελεύτητη μάζα. Σκοπός της ζωής μας είναι η λυσιτελής παραδοχή της ζωής μας και της κάθε μας ευχής εν παντή τόπο, εις πάσαν στιγμήν, εις κάθε ένθερμον αναμόχλευσιν των υπαρχών. Σκοπός της ζωής μας είναι το σεσημασμένον δέρας της υπάρξεώς. Thank you.

Υπήρξα τα 5 λεπτά πολλών ανθρώπων. Καλός ή κακός, όλοι έχουν τα δικά τους δόξας ή ντροπής. Εμένα αυτό μου τύχε να είμαι. Όχι εκείνη η ώρα, η ολόκληρη, που κάνει το κεφαλιό της και είναι διαστροφική. Εγώ είμαι εφήμερο. Κάποιες φορές, όχι πολύ ακριβές, μέχρι εκεί. Και θα είμαι έτσι, είτε το θέλω είτε όχι, μέχρι να μου ορίσουν τα τελευταία 5 λεπτά μου. Κανείς δεν μου ζήτησε να είμαι αιώνιο. Πέρασα τη μισή μου ζωή κυνηγώντας φαντάσματα, αναζητώντας τους λόγους για τους οποίους εξακολουθούσα να βρίσκονται εδώ, ανάμεσά μας. Τα καταδίωκα παντού. Πήγαινα οπουδήποτε με διαβεβαίωναν ότι θα τα συναντούσα. Κοιμόμουν τη μέρα, τα παραμόνευα τη νύχτα. Διάβαζα τα πάντα σχετικά με το θέμα. Έδινα διαλέξεις, συμβουλές, συμμετείχα ακόμα και σε παρανοϊκές εκστρατείες για να εχμαλωτήσουμε κάποια από αυτά. Τίποτα. Δεν ήθελα να αποδείξω την ύπαρξή τους. Υπήρχαν. Ήμουν σίγουρος επειδή, όταν ήμουν παιδί, έβλεπα την ίδια πάντα ώρα τη γιαγιά μου στην τραπεζαρία του πατρικού μου να τρώει βρώμη κοιτάζοντάς με λυπημένα κάθε φορά που, μη αντέχοντας άλλο, πήγαινα αναγκαστικά στην τουαλέτα μέσα στη νύχτα. Έπειτα στη δουλειά μου εμφανιζόταν ένας συνάδελφος, θύμα ενός δυστυχήματος. Μετά έβλεπα τον πατέρα μου, καθισμένο στη βεράντα να διαβάζει εφημερίδα και να με περιμένει για τις καθημερινές μας ασχολίες. Αυτό με ανάγκασε να πουλήσω το σπίτι. Εμφανιζόταν μέχρι και η γάτα που πέθανε στο τελευταίο μου διαμέρισμα. Τώρα ζω σε ξενοδοχεία και επιδιώκω να μην μένω πολύ σε αυτά, μη τυχόν και έρθει κάποιο πνεύμα και με ενοχλήσει. Νομίζω ότι βλέπω νεκρούς. Και τότε συνέβη. Την ώρα που έπινα μια μπύρα σε ένα μπαρ, κοντά σε κάποιο, κατά πώς λένε, πολύ στοιχειωμένο νεκροταφείο, με πλησίασε ένας τύπος και του διηγήθηκα την ιστορία μου. Παρέμεινε σιωπηλός ώσπου να τελειώσω και μου είπε με μεγάλη σιγουριά: «Τα φαντάσματα δεν είναι παρά τύψεις, τίποτα παραπάνω». Ξαφνικά ήρθαν στο νου μου οι αναμνήσεις. Με είδα ως παιδί να εγκαταλείπω τη γιαγιά μου στην τραπεζαρία ενώ έτρωγε για να πάω να δω τηλεόραση. Στη συνέχεια είδα τον συνάδελφο που επέμενε να οδηγήσει μεθυσμένος και δεν τον απέτρεψα. Τον πατέρα μου να με περιμένει κάθε απόγευμα για να παίξουμε σκάκι και εγώ απλώς του τηλεφωνούσα για να το κυρώσω. Τη γάτα που ξέχασα καμιά εβδομάδα ενώ έλειπα σε ταξίδι. Όλα αυτά μέσα σε δευτερόλεπτα. Όταν συνήλθα από την έκπληξή μου, αρνούμενος να πιστέψω ότι τελικά το φάντασμα ήταν μόνον αυτό, το ρώτησα φανερά ταραγμένος: «Πώς είσαι τόσο σίγουρος γι' αυτό?» «Γιατί είμαι κι εγώ μια από τις τύψεις σου. Αυτός που δεν κέρασες ποτέ ένα ποτό σε εκείνη την καντίνα κοντά στο σχολείο, παρότι ήξερες ότι δεν είχα μία και παρίστανα πως έπινα». Η χθεσινή μέρα ήταν παράξενη και καθοριστική. Μπήκα στην τάξη. Οι μαθητές μου, καθισμένοι ήδη στα θρανία τους, μιλούσαν ζωηρά. Βιάστηκα να ετοιμαστώ για να αρχίσω το μάθημα το συντομότερο δυνατόν. Είχα την εντύπωση ότι είχα αργήσει. Έβγαλα τα βιβλία μου, τις σημειώσεις μου και στο τέλος ακούμπησα πάνω στο γραφείο ένα πιστόλι. Με έκπληξη αναρωτήθηκα γιατί να έχω εγώ πιστόλι. Κοίταξα μήπως τυχόν υπήρχε κάποια αναστάτωση μεταξύ των μαθητών. Τίποτα. Αντιθέτως, άρχισαν και αυτοί να βγάζουν τα τετράδια και τα πιστόλια τους. Στην πραγματικότητα, ήταν περίστροφα και τουφέκια κάθε τύπο. Νομίζω ότι διέκρινα μέχρι και κάποιο μυδραλιοβόλο. Πάνω από ετοιμαζόμουν να κάνω ένα σχετικό σχόλιο, μπήκε στην τάξη ένα κορίτσι με έκφραση αγωνίας. «Συγγνώμη, ήμουν σε αυτή την αίθουσα στο προηγούμενο μάθημα και ξέχασα το Walther P99 μου. Έχει κρεμασμένες κάτι χρωματιστές φούντες και αν το κουνήσεις κάνει ένα μικρό θόρυβο». Το αγόρι που κάθεται πάντα στα πίσω θρανία της απάντησε: «Εδώ είναι, πάρτο». Η ευτυχία έλαμψε ξανά στο πρόσωπο του κοριτσιού. «Πάω σπίτι τώρα. Δεν ξέρω τι θα έκανα χωρίς αυτό. Ευχαριστώ». Και έφυγε κατευχαριστημένη. Μάλλον ήμουν άσπρη σαν πανί γιατί με ρώτησαν αν ένιωθα καλά. Δεν θέλησα να δώσω μεγαλύτερη έκταση στο θέμα. Όλα φαίνονταν φυσιολογικά, όμως αδυνατούσα να συγκεντρωθώ ενώ μιλούσα στην τάξη, δεν ξέρω κι εγώ για ποιο πράγμα. Επιπλέον δεν μπορούσα να πάρω τα μάτια μου από αυτά τα όπλα που, προς ακόμη μεγαλύτερη έκπληξή μου, είχαν την προσωπική σφραγίδα του καθενός. Χρωματιστά ή με γυαλιστερές επιστρώσεις. Άλλα, στα πλαίσια και στις λαβές είχαν καρικατούρες ή ήρωες της μόδας. Σε άλλα, αρκετά μοντέρνα, πατούσε ένα κουμπί και πεταγόταν ένα μικρό χρυσαφή μαχαίρι. Άλλα ήταν από επώνυμους σχεδιαστές και μιμούνταν σε στυλ βίντας μια καραμπίνα ή ένα αρκεβούζιο. Χτύπησε το κουδούνι που σήμαινε το τέλος του μαθήματος και σηκώθηκα να φύγουν. Του σταμάτησα για να ξεκαθαρίσω την κατάσταση και σαν να μην τρέχει τίποτα σχολίασα: «Τώρα πια όλοι κουβαλάμε πιστόλια σαν να είναι κινητά». Οι έκπληκτες ματιές τους με άγχωσαν περισσότερο. Στο τέλος κάποιος μίλησε: «Αχ, κυρία, αυτά τώρα πια δεν χρησιμοποιούνται. Στο δρόμο παλιά σε σκότωναν για ένα κινητό, σε εκβίαζαν μέσω αυτών, σε κατασκόπευαν, σε αποχάβνωναν, σε εντόπιζαν και σε απήγαγαν. Έκλεβαν τα προσωπικά σου δεδομένα και την ταυτότητά σου, σε απαξίωναν, δεν χρησιμεύαν καν για άμυνα. Αντίθετα τώρα με αυτό», και μου έδειξε έναν κλόκο 17, «γυρίζω ήσυχος πια στο σπίτι». Μου χαμογέλασε και εγώ κάνοντάς του μια κρυμάτσα μάζεψα το δικό μου: «Εξυγχρονιστείτε, κυρία. Καλό είναι αυτό που έχετε, αλλά δεν είναι αποτελεσματικό. Παρατήρησα με προσοχή το Τζέρικο 941 FS μου. Έτοιμη να σαλτάρω από αυτές τις προτάξεις και καταιγιστικές πληροφορίες για περίστροφα και καραμπίνες, για να απαντήσω τελικά με ένα άτονο ναι που δεν ξέρω καν αν το άκουσαν. Όταν βγήκαν όλοι, έμεινα βοβή. Κατέρευσα στην καρέκλα και χάθηκα στον άσπρο ορίζοντα του πίνακα. Συνειδητοποίησα ότι στην πραγματικότητα δεν είχα απλώς αργήσει να φτάσω στο σχολείο. Είχα αργοπορήσει για οποιοδήποτε είδους μάθημα και ότι κάπου έξω μας περίμενε όλους μας μια σφαίρα δέσποτη ή στοχευμένη. Thank you.

Thank you. This month, significantly, saw WTO member Kyrgyzstan signal its willingness to... DX in St. Petersburg at about 8 past 2 a.m. morning local time.

Similar to their northern brothers, Finns, they share the common culture, common language, also the national anthem is the same. They have lots of things in common, and you will see that the feeling here is similar to the feeling in Finland. Sometimes Tallinn is referred to as the outskirts of Helsinki, because it takes just 1.5 hours to get to Helsinki. Those of you having really a free time, if somebody is a bit vain and wishes to get to Helsinki tomorrow, you can do it. There are lots of connections. I think the fastest road takes over 1 hour now. So there's a lot of traffic between the two cities, and it was also during the communist time. This is also how I came to know Estonia, which was totally unknown to me, and I was absolutely surprised and mesmerized by the beauty of Tallinn. Studying in Russia for a year in the 88 and 89, partially in Kiev and St. Petersburg, studying Russian language, and everybody thought I was crazy. But I just wanted to see how it's going. And we went to Tallinn, and we wanted to take the boat to Helsinki, and because the sea was rough, I happened to be stranded in Tallinn for 5 days. And I absolutely loved it, and since then I've been coming every year. And I also, which sort of my relationship with Estonia resulted also in writing my thesis on Estonia, because I was majoring in international relations and diplomacy, and I was writing all the transformation of the state transformation of the economy of Estonia. So it is really, it was the fastest moving country, because also it's very, very small. It's much tinier than Latvia and Lithuania. But as I say, the hatred towards Russian was such immense, it was unbelievable. Also, nowadays, the Russians' portion is rather big, and they constitute a rather big part of the inhabitants. They are still considered always second class, and they will be always. I mean, it's nobody really, I mean, the Estonians, nowadays the Russians, they have to learn the Estonian, and they rather do it as it is, though there's still quite a lot of Russian spoken in Tallinn, and especially in the east, but they're required to know more and more and more. Of course, the younger generation is more mixed, it speaks more, but this is another thing which I would like to draw your attention to. they never mixed together. This is very funny. Though there were some intermarriages, mixed marriages, in the past, in the 1670s, there was a Russian lady with an Estonian, or the other way around, but they never really last so long. But nowadays, in the businesses, you'll mainly see a Russian circle or Estonian. So they hardly really mixed together. Yeah? Because the mentalities are totally, totally different. Now, Estonia, because being very small and very progressive, it is referred to as e-country, meaning the internet or email country. Everything is connected to the internet. They're one of the largest penetration. I mean, not so large as Denmark. Denmark is 85% of households connected to the internet. But Estonia, I don't know exactly the percentage, but it's a very large proportion. Government and parliament has e-session in order to save the paper, so that everybody has a notebook and they are using it during the sessions. So it's very, very progressive, very modern-minded society. As for the other culture, food and drinks and so on, very similar to Latvia and Lithuania. The wines are also imported. The beers, local beers, are not as good as I think the Latvians or Lithuanians. The local brand is Saku, Saku Original, and Alekok, which is a kind of French concoction. It is much, much calmer, a really slow pace, as everything is much smaller. Estonia, also Tallinn, I would say it's just like a little toy box. You will see that the houses, also in Tallinn, they are of a very, very small size. Everything is small, so very, very picturesque, very nice. There's a huge, also, attention to detail. Estonia is a very forested country. Over 60% of it is covered by forest. It has also large box areas and a very varied wildlife. You can find elk, deer, a pheasant, a wild boar in the forest. There are many national parks. The oldest national park is Laimaa National Park, which is situated approximately 100 kilometers north eastwards. So I'm going to sort of bypass it on the way to St. Petersburg. The coastline is very good. The coast, Estonian coast, is mainly formed by limestone rock. That's why limestone is the most important building material. You will see lots of buildings in Tallinn built of limestone, so it's a national building material. The coast is very beautiful because you have got also these huge stones in the sea, which are very beautiful, especially you can find them in the Tallinn coast or in the Laimaa National Park, so rather beautiful. Also, the relations of Estonians towards nature are quite important. The old ancient Estonian names are derived from some natural elements. And I have friends here whom I've known for 20 years. It's actually quite a very important music composer and his wife. And they had four children, and for example, the children's names were typically Estonian. They have names of natural elements. So there's a boy whose name was Uku. Uku, U-K-U, which means thunder. So he had a child who would call thunder. Then another name was Ilo. Ilo is from the word Ilus, which means beautiful. So Ilo is beauty. And then they had the Davian theme, the Estonian version of David, David. By the way, everything which is D in other languages transforms into T. Everything, yes, and the girl's name was Trin, starting with T, the English equivalent Catherine, or Kathy. Αυτά ήταν τα θορυβόδη νυχτερινά του Δημήτρη Τσιρόνη. Συνοδεία 2 ωρών ηλεκτροακουστικής και ηλεκτρονικής μουσικής για τη μέρα που έφυγε και την άλλη που έρχεται. Η συντροφιά των ήχων και των λέξεων δημιουργήθηκε με έργα κυρίως Ελλήνων μουσικών και μικρές ιστορίες της Μεξικανής Σεσίλια Εουδάβε. Μια καινούργια αφήγηση παλιάς ιστορίας κάποιο άλλο βράδυ, κάποιους άλλους ήχους και κάποιους άλλους δημιουργούς. Μέχρι τότε, προσέχετε το φως και απολαύστε το σκοτάδι. Galaxy at Parnu, Parnu, Estonia. Lots of kites flying. Is this the place that they call Paradise?